tego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 15 czerwca. Jest 16. Przed nami serwis Trójki, w którym najważniejsze wiadomości zebrała dla Państwa Anna Zaleśna-Sewera. Sejm przyjął uchwałę, w której wzywa do działań na rzecz przerwania budowy Nord Stream 2. Negocjacje w sprawie kopalni Turów jeszcze w tym tygodniu. Do Pragi wybiera się polska delegacja. Awaryjne lądowanie samolotu na lotnisku w Pyrzowicach. Nikomu nic się nie stało. Sejm wzywa rządy państw Unii, w tym szczególnie Republiki Federalnej Niemiec oraz NATO, do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy gazociągu Nord Stream 2. Posłowie niemal jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie. Tak ten krok argumentował poseł sprawozdawca Władysław Teofil Bartoszewski. Eksport węglowodorów jest źródłem finansowania rosyjskich zbrojeń i jako taki jest istotnym instrumentem agresywnej polityki Rosji, nie tylko względem państw ościennych, ale również innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Nord Stream 2 ma na celu wyłącznie zmianę tras dostaw, a nie ich dywersyfikację. Ostry język, jakiego ten projekt uchwały zawiera, jest właściwą odpowiedzią na działania rządów Republiki Federalnej Niemiec i Federacji Rosyjskiej. Składający się z dwóch nitek gazociąg jest już niemal w całości ukończony. Budowie sprzeciwiają się m.in. Polska, Ukraina i państwa bałtyckie. Realizację projektu popierają Niemcy, Austria i kilka innych państw Unii. Unijny Trybunał Sprawiedliwości poinformował, że Czechy złożyły wniosek o nałożenie na Polskę kary w wysokości 5 milionów euro dziennie za kontynuowanie wydobycia w Turowie. Polska liczy jednak na porozumienie z Czechami, co pozwoli jej uniknąć kar finansowych. W tym tygodniu na negocjacje do Pragi poleci delegacja z Warszawy. Jej skład ma być ostatecznie ustalony dzisiaj, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. To będzie delegacja na wysokim szczeblu ministrów konstytucyjnych, którzy udadzą się do Czech, aby te negocjacje dalej prowadzić. Mam nadzieję, że one zakończą się w możliwie szybkim terminie, ale oczywiście jest to kwestia ustalenia pewnych szczegółów. W ubiegłym miesiącu TSUE przychylił się do wniosku Czechów i nakazał wstrzymanie wydobycia w Turowie do czasu rozstrzygnięcia sporu. Według strony polskiej zastosowanie się do tej decyzji jest niemożliwe ze względów technologicznych. Awaryjne lądowanie samolotu na lotnisku w Pyrzowicach. Nikomu nic się nie stało. O szczegółach Dorota Stawik. Załoga samolotu linii Wizz Air po starcie do Zaporoża na Ukrainie odnotowała usterkę techniczną. Przez godzinę samolot krążył nad lotniskiem, by wypalić paliwo, tak aby móc ponownie wylądować. Na lotnisku ogłoszono akcję samolotu, o której powiadomiono służby ratunkowe w regionie, które czekały w gotowości. Na szczęście maszyna bezpiecznie wylądowała na płycie lotniska w asyście lotniskowych służb ratowniczych i straży pożarnej. Na pokładzie samolotu znajdowało się 153 pasażerów. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu najbliższych 3 lat w województwie zachodniopomorskim zostanie oddanych do użytku ponad 1200 tanich mieszkań na wynajem. 19 samorządów z regionu zawiązało spółkę. Dzięki rządowemu wsparciu niebawem będą mogły rozpocząć budowę wielorodzinnych obiektów z lokalami, które będzie można wynająć za małe pieniądze. Z programu skorzysta 60 rodzin ze Złocieńca, co cieszy burmistrza Krzysztofa Zacharzewskiego. Nigdy do tej pory nie pojawił się program, który był tak dobrze dostosowany do naszych potrzeb i państwo, które tak mocno się zaangażowało w budownictwo mieszkaniowe. Naprawdę program, do którego się bardzo długo przygotowywaliśmy i który jest na miarę naszych oczekiwań i też możliwości. Nowe budynki powstaną m.in. w Koszalinie, Szczecinku, Bobolicach, Połczynie Zdroju, Polanowie czy Barwicach. Poszukiwacze skarbów z muzeum w Mamerkach zacierają ręce. 24 czerwca rozpoczną się prace w tunelach, które odkryto w maju na terenie tamtejszych bunkrów. Zdobyli zgody Lasów Państwowych oraz konserwatora zabytków, a to otwiera drogę do eksploracji tuneli. Sieć tuneli może mieć co najmniej 50 metrów długości. Kanały stanowią część nieznanego dotychczas systemu podziemnych korytarzy, który wymaga dokładnej penetracji. Bartłomiej Plebańczyk z Muzeum w Mamerkach zapowiedział, że jeszcze przed eksploracją zostaną użyte kamery inspekcyjne, aby wykluczyć obecność niewypałów. Odkopanie wejść do tuneli i sprawdzenie ich kamerami to pierwszy etap prac. Jeśli nie będzie przeciwwskazań, przedstawiciele muzeum oraz wyznaczeni poszukiwacze skarbów wejdą do tuneli z oświetleniem i kamerami. Badacze twierdzą, że pod ziemią mogą zostać odnalezione rozmaite pamiątki po hitlerowcach, którzy w czasie II wojny światowej stacjonowali w bunkrach. Mogą to być m.in. dokumenty, sztućce, porcelana. Niektórzy twierdzą, że możliwe jest nawet znalezienie bursztynowej komnaty. Relacjonowała Beata Gajlewska. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy do reklamy. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Co tam słychać na niebie? Dzień pogodny, słoneczny i ciepły. No i takie też jest popołudnie i taki będzie wieczór. Tak jest w większości kraju, bo w pasie od województwa lubuskiego i Wielkopolski przez Warmię, Mazowsze po Suwalszczyznę i Podlasie przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. W pozostałej części kraju zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. W Bieszczadach duże, ale tam nie pada. Temperatura od 17 stopni nad morzem do 23 w centrum i 27 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej Kleo, a czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Chodź córciu, wejdziemy jeszcze do Kraftowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Już teraz z kuponem Lidl Plus wszystkie polskie jabłka luzem 50% taniej. Tak, wszystkie polskie jabłka luzem 50% taniej. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Chciałbym dodać naszym chłopcom otuchy. Kochani, zagrajcie tak, jak grali nasi pod wodzą trenera Górskiego. Brazylia, Niemcy, Szwecja. Najsilniejsze drużyny zastanawiały się, jak zatrzymać Gadochę, jak zatrzymać Lubańskiego i jak zatrzymać Smolarka. Pomyślcie o tym, a wygracie, czego z całego serca wam życzę. Proszę bardzo, można? Można. Trójkowa strefa kibica do państwa dyspozycji, 2 2 7 3. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Józef Niewiarowski, Witold Lazer. Zapraszamy do trójki. Spadam, powoli spadam. Korytarze świateł, pomruki znaczeń, spada, jakby nie było całego świata, jakby nie było nawet mnie, nawet mnie, grzeczności bez wahania. Spadam, chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy się wyprawia, cały w spadaniu, cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Zostaniesz sama, a może to mój chory sen, a może śmierć, a może nie ma, nie, nie ma, może nie ma mnie. Program trzeci. We'll be right back. Stride to Miles Kennedy w Trójce. Kwadrans po godzinie 16. W Sejmie cały czas trwają przemówienia przed głosowaniem nad wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Trzymamy rękę na pulsie. Nasi reporterzy są na miejscu. Jak tylko się coś wydarzy, to natychmiast Państwu przekażemy. No i w tym czasie wybierzemy się na Litwę. Proszę Państwa, przez litewsko-białoruską granicę przedostaje się od maja coraz więcej migrantów z Iraku. Litewskie władze alarmują, że od początku roku do kraju, a tym samym do Unii Europejskiej, dostało się w ten sposób o 1,5 razy więcej osób niż przez cały ubiegły 2020 rok. W Wilnie jest nasz korespondent Kamil Zalewski. Dzień dobry, Kamilu. Dzień dobry, witam Ciebie. Dzień dobry, no, ta sytuacja chyba musi wywoływać zaniepokojenie litewskich władz. No musi i wywołuje zaniepokojenie litewskich władz. Pojawiła się obawa, że napływ nielegalnych migrantów może przeciążyć cały system migracyjny tutaj na Litwie. No a do tego Litwa uważa, że jest to pewnego rodzaju presja ze strony reżimu w Mińsku na Wilno i taka swoista zemsta za wspieranie białoruskiej opozycji, której, przypomnijmy, przedstawiciele wraz ze Swiatłaną Cichanouską przebywają tutaj właśnie w litewskiej stolicy. Tak. Warto dodać do tego fakt, że litewsko-białoruska granica nie jest szczelna. Sami Litwini o tym mówią, że nie jest szczelna, tylko w niecałych 40% objęta jest na przykład monitoringiem. Tutaj pogranicznicy w ostatnich dniach zwracali też uwagę, że nie mają wystarczającej ilości takiego sprzętu, jak na przykład drony, żeby w jakiś sposób kontrolować tę granicę, żeby na przykład nocą można było sprawdzać, czy ktoś przez tę zieloną granicę nie przechodzi. Wiele punktów jest łatwych też do przejścia, ponieważ nie ma w wielu miejscach nawet płotu granicznego. Zresztą szefowa MSW Agnie Bilotajtek kilka dni temu przypomniała też słowa Aleksandra Łukaszenki, który mówił, że Litwini sami będą łapać nielegalnych migrantów, a także tutaj cytat, zajadać się narkotykami. Dlatego Litwa opracowała różne scenariusze. Do końca roku zostanie na przykład zainstalowanych dodatkowo 2000 kamer, no a w najgorszym wypadku ochroną granic zajmie się nawet wojsko. Jednak to wszystko na wypadek, gdyby sytuacja się pogorszyła, mówiła Agnie Bilotajtė. Posłuchajmy. W tej chwili nie ma takiej potrzeby. Ani wczoraj, ani dziś nie odnotowaliśmy żadnych przypadków nielegalnego przekroczenia granicy. Zatem sytuacja wydaje się stabilna. Jesteśmy jednak gotowi, gdyż rozumiemy, że cały nasz system migracyjny nie jest z gumy i nie będziemy mogli przyjąć dużej liczby osób naraz. W litewskim radiu publicznym szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ponadto mówiła, że presja migracyjna na Litwę jest takim rodzajem wojny hybrydowej, elementem być może takiej wojny hybrydowej, a Białoruś po prostu chce wywrzeć na Wilno presję. Zdaniem strony litewskiej przemytem migrantów zajmują się zorganizowane grupy przestępcze, które działają we współpracy z białoruskimi funkcjonariuszami. Zresztą litewscy pogranicznicy jakiś czas temu nawet nagrali taką sytuację, gdzie białoruska straż graniczna pomaga przejść przez tę zieloną białorusko-litewską granicę. A sam schemat transportowania migrantów jest taki. Oni legalnie przybywają na lotnisko w Mińsku, następnie samochodami są przewożeni na granicę białorusko-litewską, no i po jej przekroczeniu są zatrzymywani przez litewskich pograniczników, u których wnioskują o azyl. Wiadomo, że Litwa jest dla nich jedynie przystankiem. To również, jak zwracają władze w Wilnie, w przyszłości może stanowić problem, bo jeżeli powiedzmy uciekną stąd dalej, gdzieś do innych krajów Unii Europejskiej i jeżeli zostaną tam zatrzymani, to prawdopodobnie i tak zostaną tutaj odesłani. Szefowa litewskiego rządu Ingrida Simonita w zeszłym tygodniu mówiła, że jest to pewnego rodzaju ból głowy. Dodam, że litewskie władze posiadają wiedzę o tym, że w Mińsku obecnie przebywa około 1000 Irakijczyków i o tym też dzisiaj w litewskim publicznym radiu mówiła szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. No, stąd też szybka decyzja o budowie miasteczka namiotowego w miejscowości Podbrodzie. W Podbrodziu znajduje się Centrum Rejestracji Cudzoziemców. Na ustawionych namiotach będzie można pomieścić nawet 350 osób. Namioty są zresztą klimatyzowane, mają też ogrzewanie, a litewskie władze wskazują, że w podobnych warunkach mieszkają również litewscy żołnierze. No i trzeba dodać, że przez zieloną granicę uciekają też sami Białorusini, nie tylko Irakijczycy. Mhm. Litewscy pogranicznicy mówią, że unikają oni w ten sposób kontroli przez białoruskie służby oraz mogą liczyć na to, że na Litwie otrzymają na przykład azyl polityczny czy też pomoc humanitarną. Tym bardziej, że obecnie wyjazd z Białorusi jest bardzo utrudniony właśnie dla obywateli tego kraju. Czy w tej sytuacji władze w Wilnie nie mogą zwrócić się po prostu do Unii Europejskiej o pomoc? No i to jest dobre pytanie. Zwracają się do Unii Europejskiej o pomoc. Nawet sygnalizują, że nie jest to problem tylko i wyłącznie oczywiście Litwy, ale całej Unii Europejskiej, bo tak jak na samym początku wspomniałaś, ta litewsko-białoruska granica jest granicą zewnętrzną Unii Europejskiej, tak jak nasza wschodnia granica. Dlatego ten problem oczywiście urzędnikom w Brukseli jest przedstawiony, jest znany. No i tutaj oczywiście władze w Wilnie cały czas o tym mówią i nic dziwnego, że oczywiście sygnalizują, że taki problem być może jeszcze będzie dotyczył tutaj Wilna, no i nie tylko Wilna. Dziękuję bardzo. Z Wilna nasz korespondent Kamil Zalewski. Dziękuję. Myślałam marz o tym, co się stać może między nami dwojgiem. Tu stać się może coś strasznego. Karaka! Trójka. Program trzeci. Galactic. W trójce grupa Beastie Boys. Zbliżamy się do 16.30. Dość pogodny, słoneczny i ciepły dzień za nami. Taki też będzie wieczór. Tak w większości kraju przynajmniej jest. W pasie od województwa lubuskiego i Wielkopolski przez Warmię i Mazowsze po Suwalszczyznę i Podlasie. Tu ciągnie się taka wielka chmura, z której może przelotnie padać. Możliwe też, że lokalnie zagrzmi tu i ówdzie. W pozostałej części kraju zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Trochę więcej chmur tylko w Bieszczadach, ale tam nie pada. Jeśli chodzi o termometry, to tu mamy od 17 stopni nad samym morzem do 23 w centrum i 27 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany wieje z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, rewelacja, mistrzowskie turbo okazje w Media Expert, tylko 48 godzin, taniej nawet o 2000 zł! Tylko do środy, 48 godzin turbo okazji w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 55 cali, QLED, teraz za jedyne 2399 zł. Laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD, teraz za jedyne 2799, taniej o 400 zł! Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Hermuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Żegnamy reklamy. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Na zegarach 16:31. Przenosimy się do Sejmu i ponownie łączymy z Małgorzatą Naukowicz. Małgosiu, właśnie przed chwilą zakończyło się głosowanie. Tak, Lidia Staroń, senator niezależna, 231 głosów. Marcin Wiącek, 222 głosy. A to oznacza, że Lidia Staroń została wybrana przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydaturę teraz będzie musiał zatwierdzić jeszcze Senat. A kandydaturę Lidii Staroń prezentowała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Barbara Bartuś i jak mówiła, Lidia Staroń jest skuteczna, odważna i merytoryczna, a sama Lidia Staroń podczas Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, kiedy to posłowie zadawali jej pytania i pani senator odpowiadała na te wszystkie zapytania poselskie, mówiła, że on cieszy się zaufaniem ze strony obywateli, czego dowodem jest to, że pięciokrotnie nie zdobywała mandat parlamentarzysty, uzyskując wysokie poparcie. Lidia Staroń mówiła też, że w tym czasie podjęła tysiące interwencji na rzecz osób, którym nikt nie chciał pomóc. Wskazywała w nich błędy merytoryczne i prawne, a niekiedy również złą wolę różnych instytucji. Tu może zdradzę kulisy. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę w oczekiwaniu na wyniki tego głosowania. Powiedziałaś, zresztą to się potwierdza, że to dawno nie było takiej sytuacji, żeby nie można było z tej sejmowej arytmetyki wywróżyć, jaki będzie wynik. Dokładnie. I tutaj to jest klasyczna właśnie to taki przypadek, że dopóki nie zobaczymy wyników na tablicy tej, gdzie się wyświetlają wyniki w Sejmie, to ciężko było cokolwiek powiedzieć i policzyć, bo to naprawdę, to takie były głosiki malutkie, tutaj raz tak liczyliśmy, raz tak, więc trzeba będzie po prostu zobaczyć teraz, kto jak głosował, czyli wejść w te w takie dosyć szczegółowe zapisy głosowania. Mhm. Tak. Także to powinno się pojawić za chwilę na stronie sejmowej i będziemy to wszystko analizować. Przypomnijmy, proszę Państwa, to jest wiadomość sprzed chwili. Lidia Staroń została decyzją posłów wybrana na kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Podsumowanie dnia. 16:33, czas na serwis ekonomiczny w naszym programie. Sylwia Zadrożna. Ceny towarów i usług były w maju o 4,7% wyższe niż przed rokiem. Był to prawdopodobnie najwyższy poziom inflacji w tym roku, a przyczyniły się do niego m.in. drożejące paliwa, mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Ten wzrost wyniósł aż 33% w ujęciu rocznym. No również wywóz śmieci cały czas drożał. Biorąc pod uwagę te szczegółowe dane, można szacować, że inflacja bazowa, czyli po wykluczeniu cen żywności i energii, też osiągnęła najwyższy w tym roku poziom i przekroczyła 4%. Wyższa inflacja może być impulsem do podwyżek stóp procentowych. Tak oceniają ekonomiści.

Polsce i te doświadczenia 25 lat wskazują, że specjalne strefy ekonomiczne były bardzo dobrym pomysłem i są nadal bardzo dobrym rozwiązaniem, kreującym coraz bardziej innowacyjne, coraz lepiej odnajdujące się na rynkach europejskich i światowych przedsiębiorstwa, w których liczba polskich przedsiębiorstw cały czas wzrasta. A możemy w takim razie w liczbach powiedzieć, jakie korzyści przyniósł ten okres 25 lat? Nakłady inwestycyjne w strefie mieleckiej wyniosły prawie 12 miliardów złotych. Dzięki tym nakładom stworzono prawie 36 tysięcy miejsc pracy, więc widzimy, jak duży wkład w rozwój Podkarpacia, w rozwój terenów, które wchodzą w skład mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, ta idea właśnie utworzenia strefy ekonomicznej na tych terenach wniosła. Ten okres przeszło 25 lat świetnie też pokazał, jak przeszliśmy od tych prostych montowni, z którymi na początku strefy były kojarzone, do przemysłu 4.0, do inwestycji technologicznych. Również Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest przykładem tego, iż coraz większą liczbę przedsiębiorstw, które tam funkcjonują i inwestują, stanowią przedsiębiorstwa działające w branżach bardzo innowacyjnych. Przykładem są zakłady lotnicze, które w tej chwili są miejscem, w którym produkowane są najnowocześniejsze helikoptery na świecie. Więc rzeczywiście przedsiębiorcy istniejący w tych strefach oferują swoim kontrahentom coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. A jak te firmy przeszły, panie prezesie, ten trudny czas pandemii? My wsłuchiwaliśmy się w głosy przedsiębiorców. Tam, gdzie było to potrzebne, obniżaliśmy opłaty strefowe. Tam, gdzie było to potrzebne, obniżaliśmy opłaty za dzierżawę czy najem powierzchni magazynowych. Staraliśmy się też w miarę możliwości tą sytuację stabilizować. Na tą sytuację przedsiębiorców wpłynął nie tylko COVID jako COVID, ale również kwestie przerwania łańcuchów dostaw, problemy z zaopatrzeniem w część surowców czy półproduktów, wreszcie pewien rodzaj też zatorów płatniczych, które właśnie z przerwaniem tych łańcuchów dostaw się pojawiły. Natomiast bieżący rok rozpoczęliśmy od bardzo dużego wzrostu zainteresowania przedsiębiorców. Już za pierwszy kwartał w Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 3 miliardy złotych. To są nakłady inwestycyjne, które przedsiębiorcy chcą dokonać. Przy czym pragnę zwrócić uwagę również na fakt, że Agencja Rozwoju Przemysłu zarządza również Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną i tam również obserwujemy wzrost zainteresowania przedsiębiorców w korzystaniu z instrumentów, jakie daje Polska Strefa Inwestycji. Liczba decyzji o wsparciu również w pierwszym kwartale bardzo dynamicznie rośnie. Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję. Podsumowanie dnia. Say Program trzeci. She sells everything, A to Z, anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. And now she's pimping every motto, from New York to L.A. Ask her why she do that thing. She says it's always been that way. Always been that. Jump back, Jack, you might be next. If you try to cut mama's cake, what the deal, Daddy? And ask her what the deal is. This is what she said. She really needs to get back to the truth of who we are before we go astray. Go astray. Ask her what the deal is. What the deal, Daddy? This is what she'll say. Born to die, born to die. If you ain't living right, you're sure born to die. Look out, get you so high, so high. Said nothing good happens after midnight. You get ya so high. Born to Die. Prince przypomniał się Państwu w Trójce. Za 10 minut godzina 17, dwie dwójki, siedem trójek, czyli trójkowa strefa kibica, oczywiście w sprawie wczorajszego meczu. Zastanawiam się cały czas, w czym tkwi problem w 40-milionowym kraju w środku Europy. Czemu nie ma jakiegoś systemu, który by potrafił stworzyć coś porządnego? Oglądając mecze naszej reprezentacji, myślę sobie, że oni żyją na bezludnej wyspie. Nigdy nie widzieli piłki, nigdy nie widzieli systemu, nigdy nie widzieli jakiejkolwiek pracy. No tak, no ja wiem, krytykować to jest łatwo, ale może coś pozytywnego, może jakieś otuchy dodamy naszym piłkarzom. No przecież jeszcze dwa mecze, proszę Państwa, przed nami. To jest 6 punktów do podniesienia. Trójkowa strefa kibica. Trójkowa strefa kibica, dwie dwójki, siedem trójek do Państwa dyspozycji w tej sprawie. A my teraz o sprawie, którą można by określić mianem nie nasz cyrk, nie nasze małpy. Strażacy OSP Zborowskie w gminie Zduńska Wola mają dość administracyjnych absurdów i chcą zmian w ustawie o Ochotniczej Straży Pożarnej. Chodzi o obowiązującą rejonizację. W ostatni weekend nie mogli pomóc ludziom w Czartkach, to jest w powiecie sieradzkim, gdzie przeszła wichura, no bo zgodnie z obowiązującym prawem z pomocą mieszkańcom może przyjść tylko jednostka z danego powiatu, a oni mimo, że oddaleni o kilkaset metrów są już z innego powiatu. Efekt? Druhowie z OSP mogli tylko biernie się wszystkiemu przyglądać, a zniszczenia były potężne. To był moment, myśmy tylko usłyszeli wycie takie w kominie, poszłam do okna zobaczyć, ja mówię, chyba trąba i usłyszałam tylko huki, wyszliśmy i już było po wszystkim. To był moment. Generalnie pogoda była normalna. Moment, tak? To był moment. Zwyczajne. Zniszczone dachy, budynki gospodarcze i ogrodzenie to obraz po burzy. Wszystko naraz teraz i rozbiórka i tamto i to i wszystko na i płoty. Nie dziwi więc, że mieszkańcy oczekiwali szybkiej interwencji straży pożarnej. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale potrzebna była pomoc w zabezpieczeniu zniszczonych budynków. I tutaj pojawia się niemoc lokalnej OSP Zborowskie, tłumaczy jej prezes Wojciech Michalski. Dokładnie dojazd zgodnie z przepisami zajął nam tu 50 sekund. Jazda. Od remizy do tego tutaj gospodarstwa. Zduńska Wola nam nie pozwoliła na wyjazd, ponieważ sieradz nie potrzebował pomocy. Tak twierdzili, tak? Mieszkańcom pomogli strażacy z powiatu sieradzkiego. Jak wyjaśnia rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu Jarosław Wasylik, do tego typu zgłoszeń przepisy pozwalają kierować jednostki OSP tylko z powiatu, na terenie którego doszło do zdarzenia. W przypadku zerwanego dachu czy innego zdarzenia, w wypadku drogowego, zgłoszenie wpływa do danego powiatu i Komenda Powiatowa może dysponować tylko siłami i środkami w terenu swojego powiatu. Fizycznie nie jest to możliwe zadysponowanie innych jednostek, chyba że poprzez komendę powiatową z Zduńskiej Woli, ale to się też odbywa przez stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego w Łodzi. Następuje to wtedy, kiedy nasze siły i środki z terenu powiatu już się powoli kończą i wtedy prosimy o dalsze posiłki z innych powiatów. Zdarzenie zostało odebrane przez, z tego co wiem, Centrum Powiadamiania Ratunkowego numer 112 i zostało przekierowane do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Wyjaśnia rzecznik Zduńsko-Wolskiej Straży Pożarnej starszy kapitan Łukasz Aleksandrowicz. Stamtąd zostały zadysponowane pierwsze siły i środki, które po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdziły, że nie potrzebują pomocy z naszego powiatu, dlatego nasz zastęp z OSP Zborowski nie został do tego zdarzenia zadysponowany. Przepisy przepisami, a życie życiem, dodaje prezes OSP Zborowskie Wojciech Michalski. 5 lat temu dokładnie, kawałek dalej tam, to jest 1200 metrów od strażnicy, wybuchła butla z gazem i też nas nie zadysponowali, bo jest inny powiat, tak? A tam już chodziło o ludzkie życie, bo był człowiek poparzony. W Czartkach też oczekiwano pomocy lokalnych strażaków. Wielu z nich mieszka w sąsiedztwie. Wiadomo, czy komuś chałupa się nie spali, tak? Chore, że nie mogli nam pomóc. Tym bardziej, że najbliższa jednostka, która tutaj może przyjechać, to znajduje się około 12 kilometrów stąd. Ważna to sprawa. Sprawą zainteresował się jeden z parlamentarzystów i jest szansa, że dojdzie do zmian we wspomnianej ustawie, tak by to najbliższa jednostka OSP mogła pędzić z pomocą. No bo przecież w takich sytuacjach, gdzie konieczna jest interwencja strażaków, liczą się czasami sekundy. W grę może wchodzić ludzkie życie. A ze strażakami i mieszkańcami Czartek spotkał się Adrian Krupa. From myself, take out dust them off, put them back up on the shelf.